Ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu ni mahali patakatifu. Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kukageuza kuwa pango la walanguzi. Yes, surprise. We are here for revolution. Mr. President, welcome to White House. Thank you. Mwa mkatoliki mwenye asili ya kiyahudi mfare wa milimani salamu ya kikwetu rewedi. We ni mkweru wa chalize ambaye huta msahau mnyakiusa. Aliwafundisha munduli siyasa liye kula kiapo kwa gano jipya la korinto. Sio msabato mwenye siyasa za kubato kama zito. Mwenye wito apokalipto haso za kambika toto. Msaka ndoto kama kristo shujaa kamrisho mpoto. Yasiri kama Mandela busara kama Nyerere. Lejificha mapangoni mithili ya utango sare. So sindanganye kwa uchawi kutumia ndulele. Vita vya maji maji nipe kaki nje kipile. Hatutaki siasa za kale. Squeeze it na wei kubale. Na papole wakazi watu watandale kwa mtogole. Asante sheo menite kiulu sokisa na nyota mshale. Najua mbi sobu sare la nomba mani itawale. Ikulu yakwe na thamani zaidi falme za kiarabu. Chajabu hawa ithamini na inapoteza thawabu. Taifa lili kutabiri tangu enzu kwa waziri. JK wapili utakuja ungoza hiseri kaya. Yenye vilio kote kaki na mama wa galilaya. Na utafuta kombozi wasimamishe po bila haya. Viongozi wetu ni mafia na ma beautiful style. Nikuwa na ndoto hizi la bari wa jani inspire. Wangani si nitwa hili chamwaga na rami kipi. Bado wanafunzi nitwa hili wali mutoleta. Morogoro na Tanga pipi. Bado Dodoma. Bado Kigoma. Bado maisha bora kwa Tanzania ni wenyewe mlituambia manesi. Bado wa polisi. Bado ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama watoto. Bado kina mama. Bado inafamika ulipewa nchi angali mesha chafuka. Hii familia kubwa ya kizazi cha nyoka. Na ukakubali kubeba huu msalaba wa ukombozi. Vikaswa ndo changamoto sisi kutoe machozi. Sitosahau kampeni zako za mwaka 2005. Lichomwa na jua nkingojo pite ni funge mkono. Traki aliyepangwa saa moja kisho kapita saa saba. Kwa na stresi za mwanae shule ni kafuzwa ada. Leo mna nyumba mna mashamba mna viwanja mna kiwanda. Mina saga na rumba na mshahara wango jepanga. Yule traki maisha magumu ah. Mwogopeni Mungu mkisema is not fair. Mnataka mnifunge pingu. Gerezani kesi za nyonge cheki zinapigwa tarehe. Jamhuri itapata mkondo emola wangu asamehe. Wasaliti kama Iskarioti mbele Yesu Nazareto. Sakramenti ya Ekaristi bado waitaki torati. Harakati ndo jali chogopia jua ni chape mjeledi. Aliyudi alikuwa shahidi kwa vinanda na vinubi. Elimu yetu bati nasibu kama mikopo ya gesi. Kimbilio laliofeli ni walimu na polisi. Wamefisadi tenda rada ndege ya raisi. Magari ya jeshi wote mateja sasa sepa kalubumbasi. Wanapata lama za juba kumonga pendi profesa mtunza pesa benki kuku mbepe pasote ya lidesa. Au natake 2010 mapinduzi ya wele teri. Eti utajiri ni mbuga milima na zua Victoria. Piga vita ujingo maskini na HIV keri. Askofu kutala nchi ya tutakizwe limu dunia. Migomo ya choki kuna itupia jicho la tatu. Stete ipaka ruta shobo wagi wakili kisutu. Unasi zali kalmauti inasema torati. Rest in peace shusha bendere pepenu sumlingoti. Bungeni hawaijadili bajeti ya mlala hoi. Mtu hapeji kwa mkate bali neno sio divai. Nazama timu yako ilioko madarakani. Na mchunguze kwa makini anelia sana msipani. Walimu chini kwa nini mtatupa la zetu vipi. Bado mitihani zibia hile itakuja tena. Na chingwa ya nambea vipi. Bado Tabora. Bado Mtwara. Bado maisha bora kwa Tanzania ni wenyewe mlituambia machinga. Bado wakulima. Bado ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama wazee. Bado vyuo vikuu. Bado huu sio wakati wa kuwaua maalbino. Angalau mapinduzi kama masio maksimo. Usiangaike kumtafuta Roma. Mi hakimu wa geto kwenye sauti ya mamlaka. Kelo mfikisha mromo keko. Bada kukemia ufisadi na sera za karamagi. Na waliokula jasho letu kwenye migodi ya buswagi. Nazuia vipi ongezeko la wimbi la ukeke taji. Wakati ngariba ndo diwani wakata kwenye kijiji. Neither do I. Ongera ulipimo kimwa Tanzania. Na situa mketu simpige kibao tumwinye hapa na gundua. Ayatulmu na kitalata nete kana lisha lipo wakati anasoma madrasa. Usio muda kujadili kesi za manji na mengayo ya Mungu. Wege itari jadili mambo ya msingi. Teacher alpojita mtabiri tanga nikote vipofu. Bado kwanza pentekosto batizo maji marefu. Machozi alimtoka Segera watoto wapati haki. Wengi wamekimbia shule basi lige ule vishetio. Nosomecho kwa mtaji wa chapati na ukubwa samaki. Wabunge wao wamekana na jita wanaharakati. Rudi kwenu kama sishe luguzwa wana taluma. Dharamu wamegoma soma kilimwali wanamcheza ngoma. Na ya kilwa kivinje huko anocheka ni wabunge walionunua kura bibi kwa kumonga doti ya kitenge. Hata wa masali kuchagua kwa kura nyingi zopendwa. Kiamini mtetezi waje waji masiara. Sina maana utoke wewe, hicho kiti umwachie profesa. Nisameka na kosea, maana mimi sio mwanasiasa.